Rosita.

so masih holdo ho tua Ape di sona o pa ima o ko Urut maro hamito Jururaku doi Bagas pelo bangi Bintang nari langit siang sigarani api sarano toro siboru nauli hasiahan tinono ni roha satu ho angiat

Oh, Sok Oh. palolongi surda kon ma nang doho tangan mi tangi hon ma pato ibu subu suki ay hola koro di bagasan rohaki mandok nam so tali nada chalo usena mandok nam sala kala kaki unang ma Nam sa lalakay.